Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Evet Oktay'cığım, haftanın gelişmeleri sende. Neler var haftanın bakalım gelişmeleri... bugün haber sepetinde. Haber sepetine bakıyoruz. Fahir Önç'ün bana verdiği haber sepetinden ilk çıkan haber robotlarla ilgili. Buyurun efendim. Gündem çok robot yoğun sepeti. Ama şöyle biraz hafif başlayalım istedim. Hafif meşrep şimdi başlayalım. Robotlarla ilgili hiçbir şeyin hafif olacağını düşünmüyorum ben Oktay. Yok artık şimdi... kimse ciddiye almıyor Ege, boş ver. Biz de boş verelim ya. Bize dokunmayan robot bin yaşasın. Yok efendim, o kadar kolay değil. Koskoca tanınmış robot uzmanları İtalya'nın Genova kentinde bir araya gelmişler. Evet. Bir toplantı yapmışlar ve bir takım kararlar almışlar. Genova kararları diye robot dünyasına bomba gibi düşmüş. İnsanların geleceğini güvence altına almak için yapılmış bu toplantı. Çok özür dilerim, biz kaç defa sabah sabah ya burada toplantı yaptık. Anca Genova'da işte mı toplanınca şey oluyor. Biz burada feryat ettik. Bu robotların gidişi gidiş değil. Uzmanlar bir görev başına bir bu işi bir sisteme oturun. Oturtun. Oturtun. Veyahut da. Oturun önce bir sonra siz... önce